Co ja dzieciak? To ja dzieciak, numer raz co nie raz odleciał. Tak już mam swój rap, gram dzieciak, korzystam z życia. Swój przedział, jakbyś nie wiedział, nie podoba ci się morda. Jak u Tedzia, mądre słowa, dobrze ziom to powiedział. Z siebie gawędziasz i się zapędzasz, myślę w ten sposób, bo tak życie spędzasz. Nędza na każdym kroku brędza, powtarzasz to w kółko ze swoją spółką. Jest niedobrze, oj niedobrze, wszystko w poprzek, nie masz na kim się oprzeć. Ktoś cię poprze jeszcze, będzie dobrze dzieciak. Chyba za szybko, żeś się zeskredział. Z wywodami na temat, wszystko fair. Ja trzymam styl, a ty trzymasz ster. Świat w moich oczach mam inny niż ty. Świat w moich uszach inne bity. Dokuczam ci ty. Świat w moich oczach mam inny niż ty. Świat w moich uszach inne bity. Dokuczam ci ty. Spójrz na to z tej strony, dzieciak co ja? Pytasz co jak? Co jest właśnie płyta moja? Strzelam tuszem w nabojach z myśli. Ty myślisz, że marzenia ziścisz? Nie wymyślaj plotek, tylko idź pisz. Ja znalazłem w tym istotę, widzisz? Ja na to patrzę z odlotem. Mój świat najpierw, twój świat potem. Zobacz jaki mam środek, widzisz tylko modę. Widzisz pokolenie młode, które słucha bezproblemowe. I tych, których życie rucha, twoja osobowość chyba głucha. Na inny świat zewnątrz, wierząc, będąc w przekonaniach swoich. Co żeś se uroisz? Najzwyczajniej po prostu się boisz. Nie przyjmujesz innych opcji, nie przy swoich. Świat w moich oczach mam inny niż ty. Świat w moich uszach inne bity. Dokuczam ci ty, ty. Świat w moich oczach mam inny niż ty. Świat w moich uszach inne bity. Dokuczam ci ty, ty, ty, ty. Spójrz na to z tej strony, co ja dzieciak? Numer raz WFD, jedna trzecia. Mam inny status w graniu rapu. Ty za to robisz z siebie ciecia. Napór ze wszystkich stron czujesz pewnie. Nie da rady się wycofać, myślisz odmiennie. Myślisz, że jesteś lepszy ode mnie, raczej hipokryta, co hip-hop źle czyta. Ja cię swoim rapem przywitam, oprowadzę, pożegnam, potem przegnam. Tylko za pomocą drżących membran. Pamiętaj, warszawski deszcz nie przegra. Świat w moich oczach mam inny niż ty. Świat w moich uszach inne bity. Dokuczam ci ty. Świat w moich oczach mam inny niż ty. Świat w moich uszach inne bity. Dokuczam ci ty. Świat w moich oczach mam inny niż ty. Świat w moich uszach inne bity. Dokuczam ci ty. Świat w moich oczach mam inny niż ty. Świat w moich uszach inne bity. Dokuczam ci ty. W moich oczach mam inny niż ty. Świat w moich uszach inne bity. Dokuczam ci ty. Świat w moich oczach mam inny niż ty. Świat w moich uszach inne bity. Dokuczam ci ty.